Szia, Ani, mondjad. Tessék, Szia! választan. Hát, hogyha árusok, akkor mi a faszivetet? Csak a Akartam tudni, kurva hogy mi van telefon. veled. Hát jó vagyok, meg vagyok. Jó van akkor. Áruljál! Szia.